أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ...109. ayete geldik. Duamı da yapayım. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta bırakmış olduğumuz ayeti kerimeden, yani 109. ayeti manasını vererek bugünkü dersimize geçeceğiz. Yüce Allah buyurmuştu ki: "Ve ma ersenna min qablike, senden evvel göndermedik, illa ancak gönderdik ricalen, adamlar, nuhi ileyhim, onlara vahyettik." Erkekler gönderdik, adamları gönderdik, onlara vahyettik. Min ehlil kura, ülkeler halkından seçmiş olduğumuz erkeklere, adamlara vahyimizi gönderdik senden evvel. Sadece sen peygamber değilsin ya Muhammed. Senden evvel de peygamberler seçtik, onlara vahyettik dedim. Efelem yesiru, o senin adamların, o senin halkın gezmiyorlar mı fil erli, yeryüzünde? Feyanzulu, baksınlar, görsünler. Keyfe, nasıl? Kâne oldu âgıbetüllezîne min kablihim, kendilerinden evvelkilerin sonucunun nasıl olduğunu bir görsünler. Gezsinler de bir görsünler. Ve ledârul âhireti, ahiret yurdu, hayrun, daha iyidir, lillezîne ettekav, sakınanlar için, Allah'a saygı duyanlar için daha iyi olduğunu söylüyor Yüce Allah. Ama bütün bu meseleleri kim çözecek? Akıl. Efela ta'kılı. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani işi getirdi Allah-u Teala, yine akla verdi. Çünkü akıl olmasa Kur'an-ı Kerim'i kim anlayacak? Akıl olmasa burada söylenenleri kim anlayacak? Efendim, o toplumların batış sebeplerini, determinizmi kim inceleyecek? İşte bunu akıl yapacak diyor Allah'ta. Aklını kullan, buradan bir netice çıkar diyor. Demek ki Kur'an okulunun, Kur'an üniversitesinin tarih bölümünü, ki bu tarih bölümünü ifade ediyor, tarih bölümünde akıl çalışacak diyor Allah-u Teala. Akıl, tarihi anlayacak olan, geçmiş sosyal olguları anlayacak olan akıldır diyor. Burada bunu nokta koyuyor. Bu geçen hafta bu ayet-i kerimeyi anlatmıştık. Tekrar detayına girmeye lüzum yok. Şimdi bugünkü anlatmamız gereken ayete geldik. Hatta o kadar ki diyor Allah-u Teala, اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, peygamberler ümidi kestiler, ümitsizliğe düştüler peygamberler. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُدِبُوا, kendilerinin yalana çıkarıldığını, yalanlandığını, neredeyse bu adamlar bize bu kadar tepki gösteriyorlar, biz acaba peygamber miyiz değil miyiz diye böyle bir zanna düştüler, böyle bir ümitsizliğe düştüler diyor Allah-u Teala. O kadar ağır tepki verdiler. Yani neredeyse kendilerine başladı deme, bir peygamber değiliz ya. Muhteşem bir ayet. Bunlar son ayetler. Ne zamana kadar? Câehum nesuna, o peygamberlere benim yardımım gelinceye dek. Gelmeseydi neredeyse kendilerinden kendileri şüphe edeceklerdi yani. فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ, dilediğimizi kurtarırız, kurtuluşa erdiririz. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, suçlu topluma olan belamızı, cezamızı geri çevirecek kimse yoktur. Benim verdiğim cezayı, takdir ettiğim cezayı kimse geri çeviremez. Onun dönüşü yoktur. Ona hiç kimse engel olamaz. Peygamber bile olsa gene engel olamaz. Hoca efendi abi de biraz rızık olur konuştun ha buraya. Şimdi buradayken hazır aklıma gelmişken diyeyim. Biliyorsunuz melekler Hazreti İbrahim'e gelince, Hazreti İbrahim onların melek olduğunu anlayınca insan suretinde geldiler. Uçuklamaya başladı, korktu, eyvah batacak bizim bu toplum deyince dediler ki sana gelmedik. Biz Lut toplumunu batıracağız. Sana da İshak'la Yakup'u müjde vermek için geldik sana, senin hanımına. Bu sefer döndü diyor bizimle, benim mücadele ediyor meleklerle. Ya orada iyi insanlar, benim yeğenim işte peygamberdir de onların içerisinde çok güzel bir kul var da işte o mahvolur da gider de filan münakaşa. Yani Allah'ın takdir ettiği cezayı geri çevirmeye çalışıyor şimdi Hazreti İbrahim. Anlıyor musun? Bunun üzerine bak ne dediler ona melekler. Ya İbrahim, ey İbrahim, ağrılan her şu tartışmandan, şu Allah'ın takdirinin geri çevrilme konusundaki tartışmandan yüzce vazgeç, bundan vazgeç. İnnehu gad ca'e emru rabbik, melekler diyor ona, Rabbinin emri geldi ve innehum atihim azabun gayru merdud. Asla o geri çevrilemez, o gelecektir. Sen şimdi böyle peygambersin diye dua ediyorsun diye, yani bizimle tartışıyorsun diye, böyle senin tartışman kabul edecek diye bir olay yok. Bitti senin. Senin peygamberliğin burada sökmez. Allah'ın emri geldi. Peygamber öyle bir yere gelir ki iş diyor. Peygamber bile yalvarsa delilini gösterdim size, yani burada bunu söylerken delili de orada. Şimdi dönelim bu ayete. Bize Allah-u Teala bir kuralı anlatıyor. Geçmişteki bir olguyu anlatıyor. Peygamberlerin içinde geçen duyguyu anlatıyor. Bak, bu kadar deşifre ediyor Allah-u Teala. Yani peygamberler ümitsizliğe kapıldılar ve kendilerinin yalana çıkarıldığını zannettiler. Yani artık dediler ki ya biz hakikaten peygamber miyiz değil miyiz, yani biz de şüpheleniyoruz ya, bütün millet bize karşı ya. Şimdi bunu burada bir soru soruyorum. Ya Rabbi bunu niye anlatıyorsun bize? Yani o zamandaki peygamberler böyle ümitlerini kesmişler. Peygamber değiliz, yalana çıkarıldık, sahte peygamber miyiz acaba biz yoksa? Diyecek kadar ileri giden duygularını bize niye anlatıyor? Bunu sormak mecbur. Ya bu kadar detaya giriyorsun. O peygamberlerin gönüllerinden geçeni de bize anlatacak kadar detaya giriyorsun ya Rabbi. Bu ayeti biz nasıl uygulayacağız? Bizimle alakası yok bu ayet. Peygamberlerle alakası. Ha bize diyor ki bugüne konuşuyor. Bugüne konuşuyor da peygamberlere örnek veriyor. Bugünkü din adamlarına diyor ki ümitsiz olmayacaksınız. Din adamları ümitsiz olmayacak. Bütün toplum karşı bile çıksa onlara, onlar davalarına dini anlatmaya devam edecekler. Bütün toplum onlara karşı çıksa bile biz hakikaten din adamlığı yapamıyor muyuz filan diye bir inanca gelerek görevlerini terk etmenin anlamı yok diyor. Şimdi bak ayet geldi bugüne. kaldırdı beni getirdi bugüne. Yoksa bu ayete bizim amel etmemiz mümkün değil. Ha, neyi bilecek bu din adamları? Bak, peygamberler öyle düşündü. Benim yardımım geldi. Ca'ehum nasra. Benim onlara yardımım geldi. Sen de ey din adamları, İslam'ı anlatırken karşılaşacağın belalardan, engellerden dolayı kendi görevin hakkında ümitsizliğe kapılmayacaksın. Seni yalanlayabilirler ama unutma ki sabredersen benim yardımım gelecek sana. O peygamberler böyle kurtardım diyor. Benim yardımım geldi de o ümitsizlikten kurtardım onları diyor. Fenücce menneşâ. Dilediğimi kurtarırım diyor Allah-u Teala. İşte biz böyle bir ümit içerisinde olacağız. Çünkü şu anda İslam alemini öyle boğuyorlar ki, öyle dünya medeniyetinde geri kaldık ki Müslümanlar Müslümanlığından şüphe etmeye başladı. Müslümanlar ümitsizliğe kapıldı. Ha bu İslam dini gerici dindir efendim. Bizi geri bırakan İslam dinidir efendim. Eğer bu din ileri din olsaydı bizi ileri götürürdü. Hayır hayır, bizim kafamız geri. Din değil. Ha böyle bir ümitsizlik olan. Yani bugün dünya konjüktüründe İslam aleminin durumuna bakarak bu din hakiki din midir değil midir şüphesine, zannına düşemezsin diyor Allah-u Teala. Anladın mı ne yorum getirdim buraya şimdi? Anlıyor musunuz yorumumu? Sen çalış diyor Allah-u Teala. Sen böyle bir ümitsizliğe kapılma. Benim yardımım gelecek ve kurtaracağım. Önemli olan senin çalışmandır. Zaten o peygamberlere tepki gösteren insanlar benim hışmıma uğradı ve benim o hışmımı, o cezamı geri çevirecek bir durumda olmadı, olamazdı. Ha bugünkü İslam'a karşı gelen insanlar da kaybedecekler. Onlar da kaybedecekler. Onlara da Allah'ın cezası gelecektir. Fakat önemli olan bizim kurtuluşu, kurtuluşa layık olan bir oluşum meydana getirmemizdir. Bir sosyal oluşum, bir psikolojik oluşum, bir manevi oluşum meydana getirmeliyiz ki Allah-u Teala'nın yardımı gelsin. Öyle ki diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede, peygamberler bile dediler ki meta nesullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Allah cevap verdi, ela inne nesrallahi garib, Allah'ın yardımı yakındır, yakındır gelecek. Yani o kadar zor duruma düştüler ki peygamberler, dediler ki meta nesullah, Allah'ın yardımı ne zaman, ne zaman ya Rabbi? Aynı Mehmet Akif Ersoy öyle dedi de, Mehmet Akif Ersoy bunları biliyordu. Yok mu bu karanlık gecelerin nurlu sabahı ya Rabbi dedi. İstiklal Harbi'nde bu karanlık gecelerin nurlu sabahı yok mu dedi. İşte oradaki peygamberler, o ayetteki peygamberler de öyle söyledi. Şimdi bu ayetin analizini yaptık. Çıkaracağımız kanunları çıkardık. Son ayetine geldik. Yusuf suresi bitiyor efendim. Lekat ansu and olsun ki diyor Allah-u Teala. Kâne vardır fi gasasihim, o eski toplumların kıssalarında, sosyal olgularında vardır, tarihi olgularında vardır. İbratun li ulil albab, akıl sahipleri için ibret vardır. İbret, ders vardır. Ma kana hadisen yuftara, bu Kur'an uydurulmuş bir kitap değildir diyor Allah-u Teala. Velakin fakat bu Kur'an tasdikallezi beyne yedeyhi, kendi önündeki, kendinden evvel peygamberlere gelen vahiyleri doğrular, tasdik eder, doğrular demektir. Ve tefsire külle şeyin, ve her şeyi açıklar. Ve huden bir rehberdir, ve rahmeten bir rahmettir. Li kavmin yu'minun, inanan toplum için. Bu ayetle bitiyor. İşte mana bu. Son ayet bu. Şimdi bu ayetin analizini yapalım. Yüce Allah, tabii Yusuf suresinde, özelde Yusuf suresinde anlattıklarını, genelde bütün Kur'an-ı Kerim'de anlattığı peygamberler kıssalarını diyor ki, bunu niye anlatıyorum size? Niye? Yani ben geçmiş peygamberleri bu kadar detayına varıncaya kadar, yani Yusuf suresini Ramazan'da başladık neredeyse biliyorsunuz. Bakın Ramazan'dan bu yana veya Kurban Bayramı'nda mı, Ramazan'da mı ne başladık işte, bir bayramdan sonra başladık. Bak kaç haftadır, kaç aydır devam ediyor. Bir süre. Ama bu sürede Allah-u Teala en ince detaya kadar giriyor. Yani Yakup peygamberin, Yusuf peygamberin kardeşlerinin yaptıkları bütün hayatının aşamalarını filan gömleklerine varıncaya kadar, konuşmalarına varıncaya kadar, detayına varıncaya kadar anlatıyor. Ama diğer kıssalarda da böyle. Şimdi neden bunları anlatıyorum diyor Allah-u Teala size? İbretun, bir ibret olsun diye. Kime? Li ulil albab, akıl sahipleri. Selim akıl sahiplerine, lüb denen akla sahip olanlara bunu bir ibret olarak anlatıyorum. Yani Allah-u Teala diyor ki, Kur'an Üniversitesi'ne ben aldım, sizin aklınıza konuşuyorum, aklınıza. Ben bu kıssaları, bu peygamberlerin serüvenlerini sizin aklınıza anlatıyorum. Benim talebem siz değilsiniz. Benim talebem sizin aklınız, aklınız. Allah-u Teala dolduruyor sıralara. Kur'an Üniversitesi'nin sıralarına akılları levlin elba akıl sahipleri akıllara ders veriyor. Orada biz oturmuyoruz. Allah-u Teala diyor, ben sizin etinizin kemiğinizi ne yapayım? Sizin etiniz kemiğin hayvanda da var. Bağırsaklarınızı ne yapayım ben? Ben sizin aklınızı sınıfa koyuyorum, konuşuyorum ona diyor. Of. Ayete bak, ayete. Son ayet bu yani. Buraya noktayı koyuyor yani. Şimdi ibre nedir? İbre. İbre bir taraftan öteki tarafa geçmek demektir. Yani ibret kelimesinin manaları var. Muhtelif manaları var. Ders manası var yani. İbret bir netice almak, netice çıkarmak manası var. Fakat çok ilginç bir mana veriyor buna Fahrettin Razi. Allah ondan razı olsun. Bu mana bana ait değil. Bu mana ona. Diyor ki, bir yerden bir yere geçiştir ibret. Yani bilinmez aleminde, bilinmezlik aleminden bilinen aleme geçiştir. İşte bu kıssalar bilinmiyordu. Peygamberimize bilinen aleme geçirdiği için ibret oluyor. Cehaletten bilginin aydınlığına geçişe ibret denir. Manaya bak, mana. Şimdi bu manayı yakalayamadım, bu da anlaşılmaz. Bu kıssaları anlatıyorum. Sizin aklınızı tembellikten, bilinmezlikten, anlayamamazlıktan anlaşılır alemine, çalışan aleme geçiriyorum işte. İbret budur diyor Allah. Kur'an Üniversitesi'ne bakın efendim. Kur'an Üniversitesi'ne bakın. İbretin işte bu Arapça kardeşim, bu Arapça bu böyle bir dil yok kardeşim. Yok, dünyada yok. Olmaz böyle bir dil ya. İşte vahiy bu. Vahiy bulmuş buraya. Yani diyor Allah-u Teala, size bu kıssaları anlatıyorum akıllarınıza. O alemden, eski alemden bugünkü aleme geçiş yapın da bugünkü problemlerinizi çözün, ha, ibret bu demektir. Geçmişin olgularından geleceğe bir aydınlık getirmedir ibret. Geleceğe bir çözüm hazırlamaktır ibret. Bu, şimdi yukarıda akıllı kullandı. Burada lübbu kullandı. Yukarıda akıl dedi, fela takılın dedi. Burada lüb dedi. Bu da akıl anlamına geliyor ama Bu lüb versiyonu, türevi, türevi belki anlayamazsın, üniversite okuyanlar anlar da türevin ne oldu. Matematikte türev var ya, türev, ha onlar bilirsin da, cebir okudunuz da türev, limit türevler vardı da, okudunuz, okumadın mı? Hep beraber okuduk da, benim yaşayacağım bunlar bilirler da. Şimdi akıl bağ demektir. Bağ. Niye bağ kuracağız? O sosyal olguların neticesini elde edeceksin diyor. Öyle bir bağ kuracaksın. Sonra aklın lüp kısmını harekete geçireceksin diyor. Bu sefer lüp bir özü cevheri ortaya çıkaracak veya işin cevherine ineceksin. Yani geçmişin olgularıyla bugüne bağ kuracaksın. Ha, o da lüb. Lüb denen akıl. Böyle bir özü varmış bunun. Anlatmıştım size hatırlarsanız. Cevizin kabuğunu kırıp özünü almaya lüblebbe denir. Arapça. Bir işin özüne inmek yani. Veya o özü toprağa atıp onu kıpırdatıp onu kabuğu kırıp dışarı çıkarmak. Ağacı dışarı çıkarıyor. Ceviz ağacı dışarı çıkıyor. Bak gördü, toprağın üstüne çıktı. O kabuğu kırdı. Ha senin aklın da o cehaletin kabuğunu kıracak, dışarı çık. Bak çıkar. Çıkar onu. Yoksa ceviz yiyemez. Meyve olmaz. Aa, işte buna lüp diyor Allah-u Teala. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki, ben bu dersi verirken sizin o lüp denen aklınız var ya, ona veriyorum. İbret. Yani vahşetin aleminden barışın alemine intikal edene ibret denir. Geçmişin olgularından bugüne ışık tutmaya ibret denir. Ha. Anladınız değil mi şimdi bunu? Bunu anlattım size tam anlayacağınız şekilde. Çorba gibi ağzınızı akıttım ama yutma, yutma size ait. Mâ kâne hadîfen yuftara. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'in kafirler tarafından uydurulduğu söyleniyordu. Bu Muhammed bunu yazdı. Tabi Hazreti Muhammed deme, Hazreti yok o zaman. Müşrikleri ne ara? Muhammed yazdı. Denenlere Allah-u Teala burada bir cevap veriyor. Mâ kâne hadîfen yuftara. Bu uydurma bir kitap değildir. Uydurma bir hadis değildir. Hadis, bak hadis, Allah'ın sözüne de hadis denir ha. Biz sadece peygamberin dediğini hadis diyoruz. Bu da yanlış ha. Bu kitaplar değişmesi lazım. Hadis ikiye ayrılır. Bir Allah'ın dediği hadis, Kur'an-ı Kerim Allah'ın hadisidir. Bir de peygamberin söylediği söz, o da peygamberin hadisidir yani. Bunu ayırmak gerekiyor. Bunlar böyle anlatılmıyor. Sadece hadis peygamberin sözü olarak. Bak burada hadis kullanıyor. Kur'an adına. Kur'an hakkında hadis diyor Allah-u Teala. Başka yerde de söylüyor bunu. Efendim? Peki Hazreti Muhammed bunu böyle uydurmuş olayı, böyle bir şey olabilir mi diye bir soru sorsak ona, onun cevabını burada vermiyor. Onun cevabını Şura suresinde veriyor. Aman Allah. Bak peygambere ne diyor şimdi bak. Biz hocalar nereye yatacağız? Onu bilmeyin ama. Neredeydi o? Ha, burada olmuş. Bak. Em yekulûne iftara alallâhi kedibâ. Yoksa onlar diyorlar mı iftira alallahi kediba, Hazreti Muhammed Allah'a bir yalan iftirada bulundu. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i ne Allah gönderdi, vahiy gönderdi, böyle bir şey yok. Bu Hazreti Muhammed kendisi yap. Böyle bir şey olsa iyi dinle ya Muhammed. Fe in yeşe illahu yahtim ala kalbik. Allah senin kalbini mühürlemeyi diler. Böyle benim dinime bir ilave yapsan senin kalbini mühürlerim ya Muhammed. Aman ya Rabbi. Bir biz hocalar hep kalbi mühürlenmiş kardeşim ya. Peygamber'e bunu diyor. Yahtim ala kalbik. Senin kalbinin üzerine mührümü vururum ya Muhammed. Öyle benim senin kalbinden öyle eroin meroin satılmasın o dükkandan. Mühürlerim ona. Yani oradaki eroin nedir eroin? Eroin nedir eroin? Yanlış iftira, yanlış fetva. Allah'ın demediğini Allah demiş gibi fetva verdin mi? Senin kalbini mühürlerim ya Muhammed. Şimdi peki biz ne oluyor bu hocalar ne oluyor? Bana anlatma. Hepimiz kalbi mühürlü. Hocaların kalbi mühürlenmiş efendim. Bu bakkaldan, bu dükkandan alışveriş yapılmaz. Eroin var orada. Eroin satıyor bu. Yanlış fetva veriyor. Yanlış fetva vermek eroinden daha kötü. Çünkü eroin senin biyolojik yapını şey yapar ama yanlış fetva senin maneviyatını götürür. İşte bu. Bak. Peygamberimiz de söylüyor. Bak oradan geldik oraya şimdi. İşte böyle. Hazreti Muhammed uydurdu bu kitabı. Böyle bir kitap yok idi. Allah öyle göndermedi ona. Allah-u Teala cevap veriyor onlara. Burada, orada da veriyor. Daha başka yerde de var. Bu kitap uydurulmuş bir kitap değildir. Bunu anlarsınız. Aslında Allah-u Teala diyor ki bunu aslında anlarsınız da siz yalandan veriyorsunuz delili. Velakin tasdikallezi beyne yedeyhi. Bu Kur'an'ın birinci görevlerinden öne çıkan görevlerinden biri bunu bir anlattım bunu. Bunu televizyonda söyledim. Hatırlarsanız çok ciddi bir tartışma yapmıştık ceviz kabuğunda. Hocanın biri gelmişti oraya. Telefonla canlı yayına katılmıştı. Bir meal çıkarmıştı meal. Onu anlatır size geçenlerde. O mealde bir ayetin mealini veriyor. Altında parantez içerisinde diyor ki bak diyor bu ayetin benzeri Yuhanna İncil'inde, Matta İncil'inde, Markos İncil'inde yok efendim Romalılara mektuplarda Pavlos'un yazdığı efendim mektuplarda var bu ayet diyor. İşte o akşam ben ona dedim ki hocam Kur'an kendi dışında hiçbir kitabı tasdik etmez hocam yapma insanların yazdığı kitabı tasdik etmez. Kur'an kendi içinde yer verir. Yer verdiği diğer ayetleri, vahiyleri tasdik eder. Yer vererek tasdik eder. Yer vermediğini tasdik etmiyor demektir. Kur'an'ın dışında bir kitabı tasdik etmez Kur'an. Kim bu kitaplar? Kim? Benim elim öpmesi gerekirken adam benimle tartışmaya kalkar. Şimdi selam vermez bana. Okulda, bizim okuldan. Bu dedikodu yapmıyorum. Olan olayı söylüyorum. Bu 70 milyon huzurunda olmuş. Şimdi cahil adam bilmedin mi mahvedersin işte. Musaddık kelimesinin manasını bilmiyor ya. Ben de profesörüm diyor adam. Şimdi burada Allah-u Teala bakın söylüyor. Bu Kur'an-ı Kerim musaddıktır. Tasdik. Doğrular. Kur'an'ın birinci görevi doğrulamasıdır. Neyi? Beyne yedeyhi. Kendinden evvel gelmiş geçmiş bütün vahiyleri peygambere gelen gerçek vahiyleri tasdik eder. Kur'an'ın görevi budur. Kur'an diğer vahiyleri ortadan kaldırmaz. Onları yok etmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir felsefe değildir. Kur'an-ı Kerim felsefe olsaydı kendinden evvelki felsefeleri reddederdi. Tasdik etmezdi. Yani Karl Marx komünizmi yazarken kapitalizmi reddediyordu. John Locke empirizmi, deneycilik felsefede deneycilik akımını kurduğu zaman Descartes'in akılcılığını reddediyordu. Bergson sezgiciliği öne sürerken akılcılığı reddediyordu. Yani filozoflar, sistemler birbirini reddederler. Ama Kur'an-ı Kerim peygamberimiz hiçbir peygamberi reddetmemiştir. Onun için vahiydir bu. Felsefelerde münakaşa vardır. Birbirini inkar etmek vardır ama peygamberlerde böyle bir inkar yoktur birbirlerine. Birbirlerinin tasdik vardır. İşte vahiy ile dinle felsefenin arasındaki fark budur. Bunu tefsirde yazdım. Tefsirde var mı? Yani vahiy ile felsefenin farkı ne? Sorsalar. Şimdi ben felsefe okumamış olsam bunu söyleyemem. Anlatırım size bunu. Boston Üniversitesi'nde bir şarkiyatçıyla bunu münakaşasını yaptık. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'in uydurulmuş bir kitap olmadığının en büyük delillerinden biri evvelki peygamberlere gelen vahyi tasdik etmiş olmasıdır. Evet. O tasdik onun şu iftira olmadığını, uydurma olmadığını ifade ediyor. Sonra ve tefsile külle şeyin, her şeyi ve tefsile külli şeyin, her şeyi açıklıyor. Şimdi bak burada ne diyor Allah-u Teala? Buyurun şimdi. Gelin de bakın. Allah diyor ki her şeyi açıklıyor Kur'an. Din adına ne varsa Kur'an açıklıyor onu diyor. Din adına. Şimdi diyorlar ki bizim eğitimimizde Kur'an'da olmayan hadiste var. Kur'an açıklayamamış efendim. Kur'an eksiktir. Öyle diyor. Öyle öğretiyorlar. Hala ile hayatta öyle öğretiliyor şimdi. Bütün medreseler böyle okutuldu. Bu geçmiş hocaların yazdığı kitaplardan bundan dolayı mahşerde ne yapacaklarını ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bana böyle öğrettiler. Allah-u Teala bunu lüzumsuz koymuş buraya. Her şeyi açıklıyormuş. Yani din adına ne varsa, bu kimya kitabı değil bu. Bu Kur'an-ı Kerim biyoloji kitabı da değil, fizik kitabı da değil, matematik kitabı da değil. Ama din kitabıdır. Din adına ne varsa her şeyi açıklıyor diyor. Buyur. Hocalar diyor yok, eksik var Kur'an'da. O eksiği sünnette tamamlayacağız. Sünnette de eksik var, icma ile tamamlayacağız. Onda da eksik var, içtihatla tamamlayacağız. İçtihat Kur'an'dan üstün oldu anlamına geliyor. Ve dediler ki hadis Kur'an-ı Kerim'i nesheder. Bunlar var ha, usulü fıkıh kitaplarında var. Dol. Usulü tefsirlerde var mı? Ramazan, bu ayeti çıkaralım Kur'an'dan da. Öyle diyor burada, bu nasıl diyor, burada nasıl tahsil yapar? Ben anlamıyorum ki bu işi ya. Kur'an her şeyi açıklar. Sen din adına bir şey soruyor musun? Din adına ama bak. Bilim adına değil, din adına. Ne soruyorsan Kur'an-ı Kerim sana cevap verir. Sonra başka bir görevine, üçüncü görevi. Bir, kendinden önce gelen vahiyleri tasdik ediyor, doğruluyor. İki, her şeyi açıklıyor. Üç, ve huden, bir rehberdir. Rehber. Açıklayacağım onu. Ve rahmeten, bir rahmettir. Demek ki dört tane görevini burada saydı. لِكَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İnanan toplum için. İnanan toplumlara bir rehber, bir rahmettir Kur'an-ı Kerim diyor. Şimdi ne demek huden, yani rehber ne demek? Bakara suresinin başında da devamlı okurlar yani. Hocalar gelir evde hatim yaparlar öğleden sonra. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Takva sahiplerinin için bir rehberdir Kur'an. Bir de huden linnasıdır Yunus suresinde. İnsanlara rehberdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in rehberliği iki boyutlu oluyor. Bir taraftan tüm insanlığa rehberlik yapıyor. İnanan bütün insanlara, inanmayan bütün insanlara. Ama bir taraftan da İnananlara ve takva sahiplerine de rehberlik yapıyor. Ona ayrı bir rehberlik yapıyor, ona ayrı bir rehberlik yapıyor. Yani inanmayan insanlara da rehberdir bu kitap, inanan insanlara da rehberdir. Ama bunun rehberliği farklıdır. Ona farklı yapıyor, buna farklı yapıyor. Niye? Şimdi bir teknik direktör takım almayacağı futbolcularla başka ilgilenir. Takımda yer vereceği futbolculara başka ilgilenir. Maçına göre aynı yerde ilgilenir yani. Bu maçta hangisi müdafaa mı önemli, ne olacak müdafaa oyuncularıyla ilgilenir. Hangi forvetle mi ilgilenecek? Ha, onunla gider, daha çok üzerine durur. Yavrum bak, bu maç senden geçecek. Bu maç senden, senin maçındır bu. Der teknik direktör. Kur'an-ı Kerim de inanan bir adama imanla ilgili bir rehberlik yapacak değil. Ona başka türlü bir rehberlik yapıyor. Ama inanmayan adama rehberlik yaparken de iman, tevhid inancını ona aşılamak için rehberlik yapıyor. Farklı farklı uygulama yapıyor. Kur'an'ın bu yönü de var yani. Terledim ha. Şimdi öyle ağır yerden geçiyoruz ki. Biraz evvelki o tasdik kelimesi mahvettim beni zaten. Şimdi rehberlik yapıyor. Nedir bu rehberlik? Olay şu. Şimdi birisi karanlıktadır. Nefis karanlığındadır, nefsin karanlığındadır, cehaletin karanlığındadır, şirkin karanlığındadır, inkar psikolojisinin karanlığında kalmış adam. Onu o karanlıktan çıkarma rehberliği yapar. Adam karanlığın içinde kalmış, yolu bilmiyor ki nereden çıkacak, nereden gidecek, karanlık. İşte onu o karanlıktan çıkarma, onun elinden tutup onu çıkarma olayını bu Kur'an yapar. O zaman ona rehber olur. Fakat bir adam da aydınlık içerisinde abanem. İnanan adam da bir aydınlık içerisindedir. Bir ışık var onda ya. Dünyayı görüyor ya. O evvelki öteki adam gibi karanlıkta değil yani. Işık içerisinde ama nereden gideceğini bilmiyor. İşte yine gidin şimdi efendim New York'a. New York'tan duruyor. Görüyorsun ama nereleri görüyorsun? Nereden gideceksin? Mümkün değil. New York'ta nasıl bulacaksın yani? Harita lazım sana. Harita. Sana rehber lazım, bir harita lazım, kroki lazım gideceğin yere. Bir şoför lazım. Beni falan adrese, adres lazım. Görüyorsun dünyayı ama görmek olmuyor. Görmek yetmiyor. Mümin adam da dünyayı görüyor ama onun da rehberliğe ihtiyacı var. O da bir şoföre ihtiyacı var, bir adrese gidecek o. İşte onu Kur'an-ı Kerim o adresi veriyor. Rabele gideceksin diyor, şöyle gideceksin diyor. Bak, nefsin yanından geçeceksin, buradan sağa kıvıracaksın, sola kıvıracaksın, beyne doğru gideceksin, gönüle gideceksin, nefise uğramadan geçeceksin, yoksa kaybolursun işte. Aa, böyle bir şey. Ona da böyle bir rehberlik yapıyor işte. Böyle yani, dünyayı görmüş olmak bir şey ifade etmiyor. Onun için inananlara da rehberdir. Fakat İnananlara ve muttakilere rehber olmasının başka bir boyutu vardır. Hatırlatmışım size, hatırlar mısınız? Hutbeden anlatmışım onu galiba, ben anladım ama neyse söyleyeyim size bir daha. Dedim ki size, yani beynim onu hatırlıyor. Dünyada ferdi manada bir sporcu kondisyonun zirvesine ulaşır. Muhammed Ali Clay düşün. Ferdi spor, boks. Deviriyor bunu. Ama onu da devirdiler sonra. Oraya duramaz. O kondisyonun zirvesinde duramaz. O kondisyonu mutlaka kaybeder. Bir takım da böyledir. Takım sporcular da böyledir. Yani bir takım, Real Madrid her zaman dünya şampiyonu olmadı yani. Şampiyon gruplar şampiyonu olmadı. 6 defa oldu bu kadar. 30-40 senedir 6 defa olabildi işte. Niye? Bu sene oluyor da bir daha sene niye olamıyor? O formu yakalayamıyorsun işte. O formu yakalamak mümkün değil. Mutlaka o zirvede duramaz. İşte Müslüman da mutteki de Müslümanlığının maneviyatın zirvesinde her zaman duramaz. Oraya durması için Kur'an ona rehberlik etmesi lazım işte. Olay bu. Takva sahibine rehber böyle oluyor. Anladın mı şimdi? Manevi kondisyonun zirvesine ulaşıyor mutlaka adam. Oraya dur bakayım da, o manevi, o tepeye dur bakayım da. Oraya durmak kolay değil. Düşersin aşağı. Yanlış iş yaparsın. Onu yana yaptırmamak için gene Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacım var. Anladın. Bunu böyle anlattım size. Şimdi iyi anladınız mı değil mi? Gençler çok iyi anladılar. Spordan anlayanlar bunu çok güzel anlamışlardır. Ve rahmeten ve rahmettir. Bu kitap bir rahmettir. Rahmetin burada bir manası merhamet anlamına gelir. Merhametten gelir. Rahim eden gelir bu. Bu rahime kavramından geliyor. Ehd. Rahime kavramının manaları var. Merhamet etmek, acımak. Acımak, acımak. Acıma hissi duymak. Ve rahimenin bir anlamı daha var. Sevmek. Baba baba. Sevmek anlamı var. Yani rahmet dediği, bu rahmet kelimesi de bakın burada müennestir. Doğurgandır yani. Müennes dişi doğurur. Doğurgan. Kur'an-ı Kerim'in merhameti doğurgandır yani. Rahmeti doğurgandır yani. Ha. Bütün insanlığı sarar. Ha ha. Ha buradaki rahmetin bir anlamı da bizim dediğimiz yağmur manasına rahmet deriz ya. Su. Ha. Hayat verir. Hayat. Su nasıl dünyaya hayat verirse, suyun olduğu yerde nasıl yeşillik varsa, Kur'an'ın olduğu gönüllerde de yeşillik vardır efendim. Hayat vardır efendim. Bizim kalbimize girmedi Kur'an ki. Bizim hayatımıza girmedi, bizde yeşillik yok. Hep çöl, hep akrep, birbirini sokuyor. Akrep, akrep. Çölde ne yetişir? Yılanlar, çıyanlar. Sokar adam, öldür, zehir. Kur'an-ı Kerim bizim hayatımıza girmediği için Müslümanlar birbirini ısırıyor, ha, zehirliyor birbirini. Farkında mısın? Farkında mısın? Demeye lüzum var mı? Açıklamaya lüzum var mı? Doçensiniz şimdi. Daha bu kadar fazla açıklamaya lüzum var mı bunun? Ha. Eğer Kur'an-ı Kerim bizim içimizde olsaydı, yeşillik olacaktı bizim hayatımızda, orada akrep olmayacaktı. Yılan o çöldeki efendim şey vahşi hayvanlar olmayacaktı. Yeşil yok bize, yeşil. Bu dünyada gönlü yeşil olmayan, hayatına yeşil girmeyen, güzellikler girmeyen insanlar öteki dünyada müdhammetan denen cenneti elde edemezler. Müdhammetan'ın manasına yemyeşil. Hani ben burada okuyorum ya zamm-ı sure olarak mudhammetan febiyya la rabbikuma tukezziban fihima aynanin allahatan febiyya la rabbikuma tukezziban fihima aynanin allahatan ne demek? O yemyeşil olan cennette fışkıran pınarlar vardır diyor Allah Allah. Pınarlar. Ne pınarı? Bu dünyada bizim gönlümüzde sevgi pınarı yok ki. Merhamet pınarı yok ki. Orada pınar olan cennete gidecek. İşte rahmetin bir anlamı bu. Yani su. Suya rahmet demişler ya eskilerimiz. Aa, şahane mana vermişler ya. Rahmet yağdı. Yağmur yağdı demez ana. O muhteşem bir kültürdür o. O batı dünyasının kültürü. It is raining. Yağmur yağıyor demez o. Rahmet yağıyor be. Rahmet. Ha, bu kültür bu. İslam kültürüyle batı kültürü farkı burada işte. Ha. O bir rahmettir. Çünkü o hayat verir. O yeşili çıkarır. Can verir toprağa. Toprağa can verir o yağmur. Onun için Kur'an-ı Kerim de can verir. Giren gönüllere, beyinlere, girdiği hayata. İnananlar için diyor Allah-u Teala. Demek ki değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bu özellikleriyle Allah-u Teala Yusuf suresini bitirdi. Burada son buldu. Cebrail 1400 sene evvel bunu indirdi. Ben de size bu küçük kafamla bu Yusuf suresini sizlere aylardır anlatıyorum. Ve burada biz Yusuf suresini bitirirken Hazreti Yusuf'a, Hazreti Yakub'a buradan salatu selam gönderiyoruz. Selam olsun diyor Allah-u Teala. Selam o kullarıma benim. Biz de buradan aynen selam o peygamberlere diyoruz. Çünkü burada müthiş dersler oldu bize. Onların yaşadığı hayat bize çok önemli dersler verdi Yusuf suresinde. Ve böylece Yusuf suresini bitirdik. Şimdi ise Hud suresine başlıyoruz. Burada da çok ilginç ayetlerle karşılaşacağız. Mekke'de inmiştir bu sure. Hud suresi. Ufak bir malumat vereyim size sure hakkında. Arkadaşlar Mekke'de inen surelerin hemen hemen hepsinde peygamberlerin kıssaları vardır. Mekki surelerde yer alır. Peygamberlerin kıssaları daha çok. Onun için Mekke'de inmiştir bu Hud suresi. Hud suresinde Hazreti Nuh'tan başlayarak bir dizi peygamberin, işte Hud peygamber, Nuh peygamber, efendim Şuayb peygamber, İbrahim peygamber, Lut peygamber, hepsi burada, onların hayatlarından Allah-u Teala bizim peygamberimizden kesitler verecek. Kesitler verecek. Çok önemli dersler verecek. Ama bana sorsanız bu kitabın, bu Hud suresinin önemli birkaç noktasını söyle, özet yap bize şu anda deseniz, bu süre, şimdi biraz sonra göreceksiniz, kitapla başlaması çok önemli. Kitap hakkında malumat vermiş olması çok önemli bir konudur. Ardından batmak üzere olan bir toplumun, helak olmak üzere olan bir toplumun kendisini ıslah etmesi, iyiye yönelmesi kendisini kurtaracağını söyleyen ayet-i kerime, bu konu son sayfalarında yer alıyor. Çok önemli bir konudur. Yani bir toplum ıslahata giderse Allah onu helak olmaktan kurtaracağını söylüyor. O ayet bence bu surenin en önemli konular arasında yer alıyor. Diğer bir konu, peygamberimiz bir gün devenin üzerindeydi. Vahiy geldi, bu Hud suresinin bir ayeti geldi. Deve çöktü. O kadar ağır bir vahiydi ki deve olduğu gibi çöktü. Peygamberimiz uyanınca o ayeti okudu. Festakim kema umirte ve men tabe ma'ake ve la tedgav dedi. Allahu Teala ona o vahide manası, ya Muhammed, emrolunduğun gibi dosdoğru. Ve peygamberimiz daha sonra dedi ki şeyyebetni Hud, Hud suresi beni ihtiyarlatmıştır. Bu ayet çok ağır geldi peygamberimize. Sanki ben doğru değil miymişim? Rabbim bana böyle bir ikazda bulundu. Tabi bu ikaz bütün insanlığa olan bir ikazdır. Kendisine değil sadece. Bana kalırsa o ayet bu surenin çok can alıcı noktalarından birini ifade ediyor. Şimdi böyle sayfaları gözümün önünden geçiriyorum diye anlatacağım şimdi. Bana kalırsa bu surenin önde gelen ayetleri arasında veya konuları arasında Hazreti Nuh'un oğluna söz geçirememesi, oğlunun gözü göre göre boğulması, tufanda boğulması, babanın, evladın babasının peygamberliğini kabul etmemesi, baba peygamber ama oğluna laf geçirememesi, bana kalırsa çok önemli konular içerisinde yer alıyor bu. Bir tane daha söyleyeyim size, hatta iki tane daha söyleyeyim. Bir tanesi işte bu önümdeki sayfada nankörlük konusunu ele alıyor Hud suresinde Allahu Teala. Bu ilk sayfalarında buna değiniyor. Bir tane daha söyleyeyim size. Hazreti Lut ne zaman ki meleklerin yanında kendi toplumu onu rezil etmeye kalktı. Yani Lut toplumu ahlaksız olduğu için meleklere karşı bile ahlaksız yapmaya kalktılar. Şöyle bir soru sordu. Eleyse minküm racülü reşit dedi. Hatta. O kadar sıkıştı ki Lut peygamber. Eleyse minküm racülü reşit. Aklı başında bir adam yok mu sizden dedi. Yok mu? Bana kalırsa bu soru, Lut peygamberin bu sorusu Hud suresinin çok önemli konular arasında yer alıyor. Yani böyle ezbere şimdi size böyle sıraladım. Rabbim bana, benim hocama Allah rahmet eylesin. Düşünebiliyor musun? Suriyesiz ezbere hangi konuların daha önemli olduğunu çıkartabiliyorsunuz. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Ve Yusuf suresini bitirdiğimize, bizi Hud suresini anlatmaya başlamaya karşı kadar bize bir ömür verdiği için, Bunu bize nasip eylediği için de hem şükrediyorum hem hamd ediyorum diyerek başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet milledun hakimin habir. Kitabun, bu bir kitaptır. Bir kitap, bir. Uhkimet ayatuhu, ayetleri sağlamlaştırıldı, muhkemleştirildi. Muhkem. Biz bunu kullanıyoruz değil mi? Bu bina muhkem değildir. Muhkem bir yer, sağlam değildir yani. Sağlam ayet deriz ya. Bu Türkçe'ye geçmiştir yani. Muhkem. Ayetleri sağlamlaştırılmış bir kitaptır. Sümme, sonra fussilet, açıklanmıştır. Açıklanmıştır. Milledün hakimin habir. Hakim olan, habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Vay vay. Bu ayetle başlıyor. Bu kitap, bu sure. Onun için kitapla başladı dedim ya size, en önemli konularının başında kitapla başlamış olmasıdır. Hatırlarsanız size demiştim ki ben, dünya eğitim sistemlerini birbirinden farklılaştıran konulardan biri neydi hatırlayın. Özellikle gençlere çok ihtiyaç vardır bunu bilmelerinden. O eğitim sisteminin merkezine koyduğu değer onları farklılaştırır. İşte İslam eğitiminin merkezine kitap vardır, Kur'an vardır. Onun için pek çok sureye kitapla başlar. Kitap. Zalikel kitap, kitap. Çünkü her şey kitapla alakalıdır. Bilgi oradadır. Bu şimdi oldu CD, önemli değil. Yani olsun CD, olsun DVD, ne olursa olsun, mividi, neyse, hepsi kitaptır. Bilgiyi taşıyan ne varsa, bilgiyi taşıyan, ama tabi bu kitap ilahi bilgiyi taşıyor, yani Bayraktar Hoca'nın yazdığı kitaba benzemez. O da bilgiyi taşıyor, benim yazdığım kitap da bilgiyi taşıyor ama bu kitap ayrı bir, bu Allah'ın var, bak ne diyor bak, ledünni kitaptır bu, ledünni. Ne? Ben doymadım. Çok hızlı gidiyorduk ama o deki ayet beni çok yordu. İnanır mısın? Böyle terden soğudum ha. Ya. Orası beni yordu. Siz şimdi tabii o yormayı duymuyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Ben hissediyorum. Yani o ayetin bir insanı çökerttiğini görüyorsun. Şimdi bu ayeti kerimenin açıklamasını gelecek hafta inşallah yapacağız. Ama şükür ki bu süreye elhamdülillah bu süreye başladık. Hud suresine kadar geldim. Bak 16. seneyi bitiriyoruz. 17 cüz yaptık. 18 cüz yaptık. Yani 16 senede Kur'an-ı Kerim'den 17 cüzü bitirmiş durumdayız neredeyse. Bu Allah'a hamd edilecek, şükredilecek bir olay tabii bu. Kolay değil. Bu camide sizinle beraber 16. seneyi bitiriyoruz. Bu muhteşem bir görev oldu. Siz de benim talebem oldunuz, devam ettiniz, uzaklardan geldiniz. Hakikaten Allah size, sizin neslinize, sizin ailenize, çoluk çocuğuna da bu Kur'an'ın bereketini, rahmetini göstersin. Amin. Bu duayla bugünü kapatıyoruz. Allah hepimize razı olsun. Yalnız